Ukitaka kupaa kuletei barua, kukupa usingizi nipate mwenyewe kujua. Ukitaka kupaa kuletei barua, kukupa usingizi nipate mwenyewe kujua. Weka bio sikupata bure unajisumbua. Mungu ajagombe sijaulamba mwiko usikukane wakuka. Yeah.